एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ, मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ, के सच की तलाश है दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं क्या तू मेरे पास है। कभी मैं अम्ल हूँ कभी मैं अम्ल हूँ, गर तुझ में नहीं तो फिर मैं महल हूँ, के सच की तलाश है दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं क्या तू मेरे पास है। एहसास हूँ मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ,